فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن أولاك سندقستيال إذ الكيمبا كسو دوادة برنامج كالروحة عاو ونقض بداتكم أخليسان وحاكم دا دقال علوس أو لغو قادي قرون كالديارة دها مقالة جوهر أو صلق إي كليهين عيدان كالشيشايها دقال لو كدنا عيدان مدى الشيشاية إيكو الدولة دا أو كدع عيقوب الكشابي الله وسي دقال يهنا دا الشباب المجاهدين أو حالي وير علوس كو إكيي صلق عيدان مدى كيني إي كليهين ديقان كعبدالله برغولة إي دولاتك كسمايو kulan cilmiyeed oo wilaayada Gedo ay u qabatay qaybaha bulshada oo laga soo saaray qodobo muhiim ah haweenka ku dhaqan degmada Salaqle oo kaalmo kala duwan gaarsiiyay mujaahidiinta ciidamada xukuumadda Myanmar oo nolosha ku gubay 11 ruux iyagoo tacadiyad kale ka geystay waddankaasi. Xukuumadda Washington oo cunuqabateena ku soo rogtay madaxii sirdoonka ee dawladda Uganda, dawladda Imaaraadka Carabta oo beddeshay maalmihii fasaxa isbuuca oo ay lahaayeen dadka muslimiinta ah, iyo dhacdo ku saabsan saxaabii dhul laga dhacay iyo ciqaabta ka dhalanaysa qofkii dhul dulmiya. Qodobadaasi ayaa dacwo barnaamijka ku maqlaysaan. Maxamed Cali ayaa igala qayb galaya. Waa mar kaliya dhuux. بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. حنا إذا لنا هاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واللحظة بش الجماد الأول سنده كن أفر بقول أفر تاني سدح الهجرة وفخصنا سجالك بش اللي بيتطبنات سنده اللي بده كن يكو يلا بعتنك كسر دوادة برنامج كوفا فخصنا عيدنك الشباب والمجاهدين أيها السعدي لصوت رافي هول جلك الدوان كفولي gobolada shabeelaha dhexe, shabeelaha hoose iyo jubada hoose. Dagaal culus ayaa lagu qaaday garoonka diyaaradaha Jowhar, halkaas oo fariisin ay ku leeyihiin ciidamada shisheeyaha. Xilliga duqeynta waxaa garoonka ku sugnaa saraakiil ka tirsan ciidamada Burundi, kuwa dowladda iyo saraakiil kale oo caddaan ah. Lama helin faahfaahin ku aadan qasaaraha ka dhashay duqeynta. Dhanka kale, dagaal culus ayaa xalay lagu qaaday saldhig ciidanka shisheeye ay ku leeyihiin deegaanka nambar 6. Isla xalay waxaa la weeraray saddhigga ciidanka dowladda federaalka ee deegaanka uu dhegle. Ciidamada shabeel mujaahidiin Sacadi la soo dhaafay sidoo kale waxa ay weerar ku ekeeyeen saddhig ciidamada Kenya ay ku leeyihiin deegaanka Cabdala Biroole ee dowladda Kismaayo. ciidamada xukuumadda Myanmar oo nolosha ku gubay 11 ruux, xukuumadda Washington oo cunuqabateena ku soo rogtay madaxii sirdoonka dawladda Uganda iyo dawladda Imaaraadka Carabta oo beddeshay maalmihii fasaxa isbuuca ee ay lahaayeen dadka muslimiinta. Waxaa isku soo duway Maxamed Cali. والكون كم فيه من آية وكم عبرة فيه للذاكرين، فهذه هي الأرض في فلكها حياة تعج مع الميت. وهجاج مركان واحد كسو دواتان وركي وقدم بي عالمك. ciidamada xukuumadda Myanmar ayaa nolosha ku gubay 11 ruux iyagoona tacadiyo ka geystay qaybo kamid ah waddankaas. Wararka ka imaanaya dalka Myanmar ayaa ku waramaya in ciidamada xukuumadda ay xadgudubyo kala duwan ka geysteen tuulo ku taalla waqooyi galbeed ee waddankaas. Askartan ayaa waxay tuulada ka qafaasheen dad rayid ah iyagoona gubay guryo badan oo ku yaalla gudaha tuulada, waxayna arintan kaga jawaabayeen weerar lala beegsaday kolonyo ay ciidamada la socdeen sida ay ku soo waramayaan dad goob joogayaal ah. Muuqaal lagu baahiyay internetka ayaa muujinaya meydadka 11 ruux oo u badan dhalinyaro, kuwaas oo si xun u gubtay kadib markii ay ciidamadu dab qabadsiiyeen guri ay ku sugnaayeen dadkan. Dadka isticmaala baraha bulshada ayaa aad uga falceliyay fiidiyowgan وحين قتل ما من حسوق وحوشن معه ويكوك عن عيدة مدى حكومة ميانمار هيدا شاقت إني أدود حقوق دا آذانها إيتابع سنقر مدى مدوبي أيا لنك إذا كباق دا ينعون قبتي من لغو سرغو سراكيشي كدن بيسي حسوقان هوين أيو هذا شاي هيدا أيا شاقت إن لعدوين كنوعانا أي سيجوك تاهكا قدعا دالك ميانمار لعددان لغدو بي موقال إيادونا إنتا سيسير راعي سيين عيدا مدو أي سيئولكا عاو حسوقين دادك الرئيدكا dadka muslimiinta ah ee ku nool dalka Myanmar ayaa wajahaya dhibaatooyin adag oo uga imaanaya ciidamada xukuumadda waxaana dhawaanay askartu gubeen guriyo badan oo ay lahaayeen dad rayid ah xukuumadda Washington ayaa cunqabtayma ku soo rogtay madaxii sirdoonka ee dawladda Uganda dawladda Uganda ayaa si weyn uga carootay cunqabtayma ay xukuumadda Washington ku soo rogtay mid ka mid ah masuuliyiinta ugu awooda badan ee xukuumadda Kampala Major General Abel Kedinho oo ah taliyaha sirdoonka guud ee dalka Uganda isla markaana si aad ah ugu dhow madaxweyne Museveni ayay waaxda maaliyadda Mareykanka ku soo rogtay xayiraad dhan waliba ah General Abel Kedinho ayaa ku lug lahaa falal caburin ah oo lagu sameeyay kooxaha mucaaradka iyo ururada bulshada rayidka Uganda ee u dhaqdhaqaaqa waxa loogu yeero dimuqraadiyadda sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay dawladda Mareykanka war saxaafadeed ka soo baxay taliska guud ee ciidamada militaryga Uganda oo loo yaqaan UPDF ayaa si kulul loogu cambaareeyay talaabada ay ku dhaqaaqday xukuumadda Washington dawladda fadhigeedu yahay magaalada Kampala ayaa iyana sheegtay in Mareykanka uu xagal daacinaya dagaalka ay kula jirto waxa ay ugu yeertay kooxaha xaq jirayaasha ah durbadiiba waxa talaabadan ay qaaday dawladda Mareykanka soo dhaweeyay kooxaha mucaaradka ee sida aadka ah u dhalilsan siyaasadda madaxweyne Museveni xayiraadaha lagu soo rogay General Abel Kedinho ayaa ka dhigan inuusan waxba macaamil ah la sameyn karin bangiyada caalamiga ah isla markaana uusan u socdaali karin gudaha Mareykanka mas'uuliyiin ka tirsan dawladaha Iran, Suuriya iyo Kuuriyada Waqooyi ayay hore sidaan oo kale dawladda Mareykanka ugu soo rogtay xayiraado noocaan oo kale ah kuwaas oo ay dhammaantood ku eedeysay inay xagal daaciyeen dhaqangelinta nidaamka dimuqraadiga ah Dawladda Imaaraadka Carabta ayaa bedeshay maalmihii fasaxa isbuuca ee ay lahaayeen dadka muslimiinta ah. Dawladda Imaaraadka Carabta ayaa isbuucan gudihiisa ku dhawaaqday inay bedelayso maalmihii fasaxa ee isbuuca. War ay baahisay wakaaladda wararka xukuumadda Abu Dubai ayaa lagu sheegay in maalmihii shaqada oo awal ahaan jiray 5 cisho laga dhigay 4 cisho iyo bar, sidoo kalena la bedelay maalmihii fasaxa ee todobaadka loona bedelay Sabti iyo Axad, laakiin wareegtadu waxay dhaqan gali doontaa bilowga sanadka soo socda ee 2022ka. Dawladda dabadhilifka ah ee Imaaraadka Carabta ayaa xusuldoob ugu jirta sidii dhaqanka Islaamka ay uga siibi lahayd muslimiinta jasiiradda Carabta xukaamta dawladdana waxay aad ugu dhow yihiin Yahuudda iyo Nasaarada iyagoona madaxa kaga taagan dadka muslimiinta ah ee diinkooda ku dhagan wadamada muslimiinta ah ayaa shaqada ka nasta qamiista iyo jimcaha halka gaaladu ay maalmo shaqo u xisaabsadaan labadaas cisho taas beddelkeedana ay sabtida iyo axada nastaan waxaase baryahan dambe aad u soo badanaya ka tagidda dhaqankii Islaamka ee saafiga ahaa iyada oo loo leexday dhaqankii reer galbeedka wararkii ugu dambeeyey ee caalamkana intaas ayay ku egyihiin هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي هكاك مركان ku soo dhawaada Sheikh Hassan Hussein Adam oo ka hadlay dhacdo xanuun badan oo ku saabsan saxaabi dhul laga dhacay iyo ciqaabta ka dhalanaysa qofkii dhul dulmiya man dhalama ruuxu dulmiya qiida shugni taaka wax dhan oo qadarkeedu oo meelada dhul xaqii ah طوقه دولكي با لوغو كورين اما لوغو كولين من سبع ارضين تدبر دول حقود با لونتو لو غلينيا طوقه وحا لوغو كول غلين اما لوغو كور سمينيا من سبع ارض تدبر دول ايا انتي لا سو غويو دولكي ا دخدي ميشو كو ادنيدا يا لونتو لوغو غلينيا ماركا قبرغادا كاسو بخدا با ادو دول حنبارسن او دقاق لا سو بخيس ان لوغو غرتا ربا وا لوغو عيبين كاركا لاغا غوبي كالذي يتخبط الشيطان من المس او كلوي بحي اذن بيعي بي كدق ليخدن ربي او دقاقين هلكا سالو غليتو marka adoo dhaqaaqila oo tunga ku wada ayaad qabriga ka soo bixi inta umada la xisaabi ee banka qiyaama la taageeyay todoba dhul ku laga soo sameeyo carra dhul ya inta kugu jirto laga bilaabo halkii aad dhacday ilaa dhulka u hooseeyaal la soo weegaarahaya waxa lagu gelinaya luqunta culayskaadoo jiidaya oo ummadda cadaab kala dheer yaad banka qiyaamada taagnaanaysa ilaa la xisaabtamo oo ummadda la kala saaro ama naar lagu galaatiyo ama si kale rabbi kuu badbaadiyo mooyeen saan baad u wadaysa sababkiisu wuxuu ahaa xadiidka ay ku sheegtay inuu macaaisha ardaygay waxbari jirtay abaa salim cabdiraxmaan ibni cawf azuuri la oran jiray ayaa maal u yimid oo u soo galay caaisho markaasuu ooga sheekeeyey asagiyo wadaad kale inay dhul isku haystaa ninkii hebel ahaa iyo anigaa guryo isku haysano soodintiiba igu soo riixay anna waxaan leeyahy war dib iga dur asna wuxuu leeyahy maya anaa iska qaybtan oo damarsaday ee adigu ma lihid anna waxaan leeyahy maya waad i dulantay hooyoona buu soo galay markaas yaa abaa salama ijtanib alarda bay ku jiri abuu salamow ma dhulba isku qabsateen hebela dhulka ka carar u daa bartankaada hadduu keensado farahooga qaad sudunta hadduu kugu riixo ka carar nabi maxamed baan ka maqlay asagoo sidaa ay yidhi xadiidka u sheegtay inta aakhare intaad khaldanto banka qiyaama aad dhul la soo istaagi lahayd iyo jibaallo iyo todoba dhul carradoodii qoorta lagu gelin lahaa iskaga carar dhacdo xanuun badan baa dhex martay saxaabigaad garanaysaan saciid ibnu zayd alcadawi min alcashar almubasharina biljanna ku jira iyo gabadh la odhan jiray arwa bintu uweys arwa bintu uweys ayaa dacwootay oo marwa min alxakam bay u dacwootay markuu madiina ka ahaa waaliga iyo amiirka ka ahaa waxayna ku tidhi saciid ibnu zayd ayaa suuxdintii igu soo riixay oo dhulba igu haystaa dhul aan lahay buu iga qaatay marwaan baa u yeedhay saciid ibnu zayd oo waa yeela markaasuu yidhi haweenaydana kaa dacwoonaysa oo maxay ugu haysataa waxay leedahay dhulkay dhul buu iga qaatay oo meeshuu guriga uu ka jeexday anaa iska leh soodintiisana xaggay ka tahay anaguna xagga war bay akhriday wuxuu yidhi may dhammaysataha marwaan u hal baan ku leeyahay buu yidhi ayadana hal baan leeyahay adiga waxaan ku leeyahay buu yidhi intaan nebi maxamed aan ka maqlay isagoo yidhi ninkii taako iyo wax yaroo dhuloo ruux ku dulmiye ka xada ama ka dhaca aakhara qoorta loo soo goyo toddoba dhul oo banka qiyaamuhu la imanaya intaan nabiga ka maqlay seen aadamo dhul oga dhici bulo ogana xadahaya haweeneedana ma dulmin been bay sheegaysaa dhulkaygii baan joogaa horta adigu xadiidkaasaan ku leeyahay buu marwaan wuxuu yidhi maadaa nabiga ka maqlay haa adiga haa bas maqaato kale ku weydiimay oras ka tag buu naidhaafur aniga ay aafaynin ayada waxaan leeyahay buu yidhi ilaahu hadday been sheegayso iyo dulmayso waxaan jidhi iga masabidatay ilaahu wuxuu yidhi qabri gurigeeda ku dhex dil ummadda bannaan baa lagu xabaalaaye hee qabrigeeda ku dhex dil indhahana tir gurigeeda ku dhex dil oo qabri oga dhig indhahana tir ila wuxuu arkaysa iska indhi tirtay buu yidhi saxaabiguna wuxuu ahaa mustajaabu dacwa ninkaas saxaabiga taabiciga baa ka sheekeeyey curwat bnu zubayr iyo maxamed bnu zayd baa ka sheekeeyey labaduba saaday u dhaqaaqday gurigeedii iyo beerta ay lahayd waxaa iga dhacay saciid bnu zayd ku dacwoon ay tagtay indhihii baa dam la siiyey indhihii baa madoobaaday weligeedna ilkamaysa sheegaan maalinkii dambe iyadoo hamagsanayso beerta qudhigeeda iyo dhulka dhex socoto oo u haysato derbigaa tasabsanaysa ayay ceel ka fakatay ceelkii baa laga soo bixin waayo waa lagu xabaalay muxuu ku habaaray indhaha inuu alla tiro gurigeedana lagu dhex dugo qabri looga dhigo indhihii baa ilaaha gabsiiyey gurigeena qabri buu u noqday maxamed bnu zayd wuxuu yidhi wax yar kadib ayaa roob badan baa yimid oo madiine qabtay dhulalkao dhan bay roobkii xaaqeen oy qodeen waxaa soo baxay dhagaxyihii waagi dhulka la qaybsanaya astaamahee la dhigay u dhexeeyey soodin u ahaa saciid ibnu zayd iyo arwa bint uweys markaasaa waxaa la arkay buu dhul uu leeyahy saciid ibnu zayd ba inuu ku jiro dhulkeedii oo dhagaxyuhuba ay ku jiraan guda idan maxay ahayd haweenaydu haalimad dulantay saxaabiga saxaabigu wuxuu ahaa saadiq fi maddaca oo wuxuu yihi intaan nebi maxamed ka maqlay xadiidka miyaanu dhul dhacahaya oon dhul dulmahaya roobkii baa ilaahay soo diray wuxuu ka shifay roob waa taqaanaa de magaalo ku dhaca aan laami ahayn wuxuu caradu cunayaa guryaha salkooda wuxuu qahayaa wuxuu dhan buu qaadahayaa markaas waxaa soo baxay waaga dhulka la qaybsanay dhagaxyihii la qotanyay faylka la geliyay lagu kala soo cahayay dhulalka iyo guryaha markaas reemidow dhaw waxay ogaadeen saxaabigu inuu aha mazlum ayna ay daalimad ahay daaba la bagay ku taa ha habaare walis uu dhulka iska ilaaliyo dhulka iska ilaali Nairobi hadda dhul intaad ku waalateen baa la isbaabinaya dhulal intaad ku waalateen baa la isdulmaya nus metri gaduru maya hal metri badi gaduru haanka hawada kale maya salka salka ugu qaba baabi marka hadda waxaan u maleynaya dhul caadi ruuxu dulmay baa leeyay qorta loo soo gelin leh waxaan ka baqayaa dhulka in leedii ku daro 16 dabaq oo kale oo dhagax oo shub ah is ilaaliya aad la soo ilaali fakhurun fakhurun bi islami faminhu rtawaytu ana adhami hadani ilahi bu'id al-ama لدين عظيم هو السامي لدين عظيم ولايد اسلامي قاه اي قدو ايا كلان علميات مهم اه اقبطي قيبها كالدوان اي بلشدا بيان ايا قصو بحي كلان كودة تشيقا لايد اقيستا قد بدا بيان كحسن بيان ختامي اه وحا نوقب سومي كلان علميات اي قبطي ولايد اسلامك اي قدو اي نكسو قيب قلين ان علماء الدينك اقوان يهانك بعض وحبرشادة odayaasha wax garadka ganacsato iyo in dheer garad ka kala timid dhamaan degmooyinka kala duwan ee ka kooban tahay ee wilaayada waxayna isla garteen qodobada hoos ku qoran waxa Ilaah ugu mahadcelinaynaa in uu noo soo geliyay kulankan qodobka labaad waxaan soo dhaweynaynaa habka uu u dhacay kulankan iyo qodobada laga wada hadlay oo ka turjumaayo diinteena suuban iyo dhaqanka ummada Soomaaliyeed ee muslimka ah qodobka saddexaad waxaan isla garanay in dalka uu ku jiro gumeysi dhan walba ah ayna waajib tahay in laga wada qayb galo samabixinta dalkeen qodobka afraad waxaan isla garanay in diinta islaamka iyo ku dhaqanka quraanka ay yihiin habka kaliya ee ilaah raali ka yahay dadka iyo dalkana lagu samatabixin karo qodobka shanaad dadka Soomaaliyeed waa muslim kitaabka quraanka ayaa u ah dhaqan iyo dastuur qodobka lixaad dastuurka gacan ku rimiska ee ay gaalada dabada ka riixayso waa gaalnimo ee qofkii watana ma matalo shacabka muslimka ee Soomaaliyeed qodobka toddobaad waxa ummadan lagu hayaa duulaan maskaxeed ka dhan diinta dadka iyo dalka qodobka sideedaad waa in loo sameeyo ummadan manhaj waxbarasho oo midaysan kana turjumaayo diinteena islaamka ah iyo dhaqankeena lalana dagaalamo manhajka muntarafinta ee ka jiro dalka waa in lala dagaalamo dhaqan xumada iyo marin habaabinta lagu wado da'yarta ummada Soomaaliyeed qodobka ugu dambeeyo waa in la xoojiyo xiriirka walaaltinimo ee ka dhaxeeya ummada Soomaaliyeed oo muslimka ah ee laguna saleeyo diinta islaamka nabadon ansari oo ah afayeenka muqabada wilaayada gedo ayaa sidoo kale ka hadlay kulanka alxamdulillaahi rabbil aalamiin wa bihi nasta'iinu ala umuri dunyaa wa diin wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ayuha alikhwa allah subhanahu wa ta'ala baan u mahad celinayna ni'mada faraha badan oo inagu manaystay anagoon maaragtay shaqaysanin baan uga mahad celinayna islaamnimada uu nagu irsaaqay baan uga mahad celinayna caafimaadka iyo rijaalada uu nasiyay baan uga mahad celinayna sakanka iyo buyuuda iyo awlaada iyo isniyay baan uga mahad celinayna abniga uu inasiyay baan uga mahad celinayna markaan Allah u mahadcelinna kadib waxaan leenahay walaayada gobolka maktabka tarbiyada iyo tacliim culimada diinka rabaaniinta oo hawshan ka soo qayb gashay ergooyinka meelaha fafoo ka yimid oo maarkta yimid dhamaantood Ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu miisaankooda xasanaadka ugu kaba amalkoodana ikhlaas uga dhigo intaas markaan ka haro barnaamijkan mutaqilka oo meesha ku qoran waa barnaamijkii noociisa oo u horeeyay oo gada ka dhaco Matay masama noociisa ugu horeeyay faa'iidada laga dhaxlay iyo wixii aan ka aragnay iyo sida aan maarta fahankanagu noqday iyo taas hadee ummadan mumathal ka aho ayaga ka jawaabi laakiin noociisa waa noocii ugu horeeyay ana waxaan dhihi lahaa noocaan oo kale nimba waxa la yiri reer intoo u soo martiyay si fiican u soo reen subaxii markii rasooriyadii buu odag u bogay markaa soo yiri abayn dambacida inaan jooga maliyo goli wariyadan fiican buu arkay moogta midaan in la soo celceliyo oo istimraar laga dhigo oo la soo celceliyo anu waa dardaarmaya taladayda way xarakada arinta uu istaagtay gaar ahaan walaayada iyo maktabka hawshaan ku hawlooday taas qodobkaas way ikhyaartii la dumayo dar aliya islaamnimo diinta loogu yeero aan difaacna oo diinteena dulligana aan diidne jihaad ma u dareernaa buu yiri ikhwaani haddii ummadu ay baadi ka lunto oo qofka muslimka baadi ka lunto oo baadidiisi loo sheego meel uu gaari karo oo dhow loogu sheego waxaa mudan ama ma waxay tahay inuu baadidaas doonto mise inuu iska sugo siraahda meeshaas kama dooni karo iska fadhiya keebay sax ku tahay inuu baadidiisi doontay sax ku tahay muslimiinta baadidooda waa diintooda meeshay ka heli karaan oo ay ka gaari karaan oo ay ka xoojin karaan oo ay ka jahaadi karaan oo ay wax kaga kordhin karaan waay baadidooda wataa muslimiintu waxaa naftaydii tiinaba u dardaarmi inaan inta istaagno nin afka ka dhawaaqo iyo nin gacanta ka dhiibo iyo nin qoriga qaata inaan noqonno guuleystayaalow waqtigii wuu gabaabsiyey kidigiinba soo baxa aynu gaarna libintii gurmaday dad guul laga sitaa geed ma jiifsade walaalayaal waxaan anagu aad u adkaynayaa haddaan midowno ilaahay dartiina u midowno hadda waa midownay tii ruushka ay reer waqooyiga ku sameeyeen oo kale maaha ruushka wuxuu yiri waa idin garab taagana intuusan shuuciga maxamed siyaad intuusan qabsanin ruushka ma ogtahay dad baa ka joogay dalka waxna nagumay tari jirin marka garabkiinaan taagana u dhihi jira waa idin garab taagana shaw kuwan militariga uu xeegaan laleeyo waxbaa jiro waa idin garab taagan maalinkii dambe baabuur foolfa la dhihi jiro baabuurteero lagu raaxaystaa baa toga Hargeysa oon buunda lahayn galay Hargeysa hadii dadkan qaar badan baan arag togi buu galay gaal ruush ahaana wato waa ka soo dowlkaas uu yiri ayuuto wari caawiya kaas intee reer waqooyiga waa niman xikmad ba intaa garab tuurtay waxay dhahayn waa ku garab taaganna garabkaagaan taaganay dhahay taas inay naga noqoto ma rabno waa ku garab taaganahay taas lama rabo taas waa halaag waxaan rabnaa isgarab istaag maca ikhlaas waxaan rabnaa qowl maca sidiq waxaan rabnaa yacnii infaaq fii sabiilillaah inaan ikhlaas la imaanaan idiin dardaarmaya wixii aan qaban karno fattaqullaaha mastadac wixii aan qaban karno ninka noogu daaweyn afku ka hadli karaa war haddaan annaga dhawaaqi weynoon meel ka soo wada jeysan oo midnimo cad aan sheegi weyno oon codka warinkii hadda horeeyay wuxuu lahaa mudaharaad baa daldhan lagu dumiyaa saxiix waa lagu dumiyaa ikhwa markaa waxaan naftaydii tiinaba u dardaarmayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala inaan si dhab ah oo maca ikhlaas ah oo nabi maxamed aan uga dayana inaan u caabudno thaniyan intaan garabka isa saarno ilaahay kitaabkiisa midigta ku qabsanno inaan dhawaaqno bas war dhawaaqa bas ahay gaalada ku cararaysa jazaakumullahu khayr haddaan dhawaaqno cadowgu waa tagaya calal aqal waa gariirahaya asalaamu calaykum bilaahi ugu dambeyntii sheekh aadan sahal abu turaab wadiig wilaayada islaamiga ah ee gedo ayaa kelimad ka soo jeediyay kulanka intaa kadib waxaan u mahad celinayaa wujuuhda faraha badan ee halkan isugu timid multaqihii muddaday noo soo socday maalmaha ah ka soo qayb galay odayaasha iyo ugaasyada iyo culimada iyo nuqabada iyo doorkii weynaa ganacsatada dhammaantood waxaan leeyahay wajazaakum ullaahu khayran allah subxaanahu watacaalaa miisaanka xasanaadka ha idinku kabo si gaara waxaan ugu mahad celinayaa dadkii ka yimid dhulka muxtalaha ay cadowgu uu joogo ka soo dhaqaaqay ee yimid halkan ee isa soo xilqaamay waxaan leenahay ilaahay subxaanahu watacaalaa ha idiin dhib yareeyo si nabadana ha idinku celiyo insha allahu tacaala waxaan idin leeyahay soo dhowaada waa idinka mahad celinaynaa mar labaad iyo mar saddexaad booqashada iyo imaanshaha aad noogu timaadeen waa idinka mahad celinaynaa mar walbana waxaan idin leenahay gacmo furan insha allahu tacaala xaqiiqatan wilaayadan aan joogno wilaayatul gedo alislaamiya inaad ma soo booqataan noo timaadaanna xaq baan idnoogu leedihiin annaguna aan idinku leenaa insha allahu tacaala waa idin soo dhoweynaynaa qof kasta oo xuquuq leh ama xuquuq ka maqan tahay na waxa weeyaan way u furan tahay insha allah inuu wilaayadii yimaado maqarkii wilaayadu waa halkan aynu joogno maanta xaruntii ceelcadde si guud marka waxa weeyaan waxaan idinku baaqaynaa taxaakum ilaa sharci illaahi subxaanahu wa tacaala inaad mar walba timaadaan oo soo taxaakumtaan annagu ka xaraka ahaan xarag shabaab almujaahidiin naxnu ikhwaanukum walaalihiin ayaan nahay muslimiin ah idinka ayaan idinka dhalannay deegaanka ayaan u dhalannay dalkan muslimka aynu ku noolahay ayaan u dhalannay oo ka dhalannay meesha aan ka jihaadayno ee aan dagaalka ka wadno waa meeshii aan ku dhalannay waa meeshii aan ku barbaarnay waa meeshaan wax ka barannay dadka aan la dagaalamayno waa dad qusaad oo soo duulay weeyaan cadow ilaahay subxaanahu wa tacaala halka laysku haystaa محور كصعدنا وماشي هذا حيد ويان سدا وين أدوغاتين إن عنا هاي ولا ليه المسلمين ووحوى قرابة إذن لا وضل إذن لو ذاقة ودين إذن لو ذاقة مرة داي سدا تهيان ولا لن هاينا وحال إذن كرابة وحويان هيلا ويان هيلا لإذن كرابة قفك مرك الله هيلين أيانا ولا قرانا يا صومالي بألي هاي مركي نينك الله هايستو والله هيليا نك ووالالكا ولالكا او عدو هيستو حدا ادو تاغتو حداي ماركا وحمتي وماضن هيلين وماضن هيلينين انغو ماركا واخا وي نحن اخوانكم في حركة شباب المجاهدين وحان دونيننا وانو سعيينيننا واخا ويان ارضاء الله سبحانه وتعالى الهي ان رالي جلينا ويان ان كون كان لغو مامولا شريعه الاسلامكا ايانو سعيينينا او سعيينا يهدفكين ويهي وحان دون إن وحويان تحاكم إلى شرع الله كتابك إله سبحانه وتعالى إن الله حكم تغو سيدا أيان أصعينا ويولكين ويهي وحان دون إن جميع عدي إسلامك إن لسوء عليو وحددي مسلمين تهيلهان شرين هي خلافة إسلامية إن دي بلوسوء عليو سيدا أي هدفكين أصعينا وحان ربنا راية السوداء راية ذا مدوئنا كرنقطو راية لا إله إلا الله وحيالا نصعينا أنه أي كمتاي جماعاتي مسلمين تانا إن لأوهو إن حجابك هي شعارك إسلامك الله موتيو هدفك إيو جيدة راية ذا أمدك الله من نواء إنها سويا وحا لغو قاري إيا وصائش لغو قاري وحا نواء نوامسنا وحويا الجهاد في سبيل الله وحا لغو قاري إنتا عنصور شاقني wax inta ka bedelan oo lagu gaari karo ahdaaftaas waaweyn ma jirto lagu ma xaqiijin karo waxaan ahayn al-qital iyo al-jihad fi sabilillah ta ayaa waxay tahay xarakada ahdaafteeda iyo yoolalka ay higsanayso hadii qofku laga yaabo in badan oo idinka idin kamida in ay wax kale ku jiraan ama uu fahamsan yahay isleeyahay dadkan nimankan dagaalamaya xarakada iyo kuwa ka soo horjeeda ridada waa isku mid oo labadoodu inay kursi qabsadaan ayay doonayaan hadafkeenu sidaas ma aha hadafkeenu waxa weeyaan in Ilaahay subhanahu wa ta'ala raali gelino shariicadiisa aan ku dhaqanno intaas weeyaan hadafkeenu ma aha dal gaar ah inaan qabsano guri gaar ah inaan qabsano qabiil gaar ah inaan ku duulo jifa gaar ah inaan culaysino midna ma aha dhulna ma doonayna anagu laakiin hadafkeenu waxa weeyaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala inaan raali gelino koonkan isaga iskale shariicadiisa lagu xukumo nimanka naga soo horjeedana hada waa dareemsan wadugtiin si guud marka waxaan rabaa madaba nooca aanahay waxa inoo yaala aan wada leenahay walaalaynu noqonay walaalihiin baanahay waxa inoo hor yaala markaas way naga wada dhixeyaan waa wax inaga wada dhixeyo weey waxay u baahan yihiin marka si wada jira in loo qabto halkaan duruus baa ka baxday walaalo badan baa juhud bixiyay culimo badan baa timid aad baa loo hadlay niqaash badan baa la galay wax badan baa isla xaqiijiseen bayaankiiba hadda la soo saaray si guud marka waxyaalihii laga hadlay waa la cadeeyay culimadu way cadeysay dimuqraadiya iyo waxay tahay waa la cadeeyay dimuqraadiya si guud waa diin gaalo weeyaan mar haday diin gaalo tahay diinteena maya inagu diinteenu waa diin islaam weeyaa waa diinti islaamka oo la haweeyay si guud marka maadaama dimuqraadiyadii la cadeeyay maxaynu waajibka inay saareen maxay tahay waa inaanu la dagaalano waa inaanu diidno waa inaanu ka hornimaadno waa inaanu inkirno waa inaanu kitaabka Ilaahay subxaanahu wa ta'aala aynu qaadano ku bedel maxaa yeelay Allah subxaanahu wa ta'aala koonkan u soo dejiyay waa kitaabkaas in lagu maamulo Allah subxaanahu wa ta'aala sab'a samaawaat ayuu ka soo dejiyay kitaabka quraanka nabiyullaahi maxamed baa lagu soo dejiyay nabi maxamed kaleey salaatu wasalaam wuu dagaalamay wuuna tagay kitaabkii isaga ha waa yaala ilaa qiyaamo saaca isaga ayaa waxa loogu talagalay koonkan in lagu maamulo in lagu xukumo inagu hadda waa joognaa markaynu tagnana kuwa inaga dambeeya sidaa uu moogtay u taagnaanaya kitaabku oo laya Allah subxaanahu wa ta'aala ayaana ilaalinaya kitaabka isaga ilaalinaya adduunkana waa lagu laabayaa kitaabkan kitaab ahayn oo ka dambeeya ma jiro oo Allah subxaanahu wa ta'aala uu soo dejinayo rasuul ka dambeeya nabi maxamed kaleey salaatu wasalaam oo uu soo dirayana ma jiro sidaa darteeda maxaa inala gudboon marka kitaabkii maadaama aynu muslimiin noqonay maadaama aynu walaalo noqonay maadaama niman qusaadu dalkeena ay ku soo duuleen waxa inala gudboon oo keliya waxa weeyaan inaanu gacmaha isqabsano إن الله سبحانه وتعالى على وسائل الله تعالنا إن إنه كتاب كأنه كذب أنه محورك يهدف إنه هريا له وحويا أين فكسن وأين النغض إن الحكم إلا لله وتوليد عدل الفرقان يدل سعطان قيبه هدن بأي برنامج كالوحا يان إسر السوغرني هواينك كودا قندق مدى السلق لأي ولاية جبوين كايا كالمك لدوان وحا أي قداقين مجاهدين تا هذا بأي خارك مدى هواينك أيا الله هدلي إذا عدل الفرقان أنيقو أه أوادف أنيقو أه وحا ما خالك أن ما انتكسو جيدينينا أنيقو أه قبضها مسلمات كونو لدق مدى السلق لأ أنصار إيه مهاجرين أه ولا له أنا مجاهدين تا oo noo qariibay ilaahay dirti digood u daadinaya dadka muslimaat inay xijaabkooda iyo diintooda ilaaliyaan oo walaaladoodana ay ku barbaariyaan wa diinta islaamka waxaan oo uga hambalyeynayaa ilaahay subhanahu wa ta'ala jannatu firdaws al'a fi shahida kanoolna izzi iyo sharaf iyo karam inuu ku noolaado ilaahay uga bariyayna waxa kale oo halkan ka sheegaya in ay gabdhihii oo muslimaatka ahaa ee macnaha ansaar iyo muhaajiriin ee degmada salagle aan walaalaheena ku kaalmeyneyno aan ku reejineyno intii tabarteena ah caagag dhan 111 dollar oo buskud ah 5 karton oo timir ah 5 karton oo caanboora ah walaalaheena muslimaatka anoo ku kaalmeyneyna har iyo habeen kula galab garab taagan wax walba oo macnaha tabarteena ah ilaahi subxaana wa ta'aala ha xigdiyo ayaga iyo awlaadooda macal mujaahidiinta salaamaya furimaha joogta walaalahaanaga ah hadda wax weyn bayaan u qaadanayaa annaga intaan awoodno tabarteena intaan awoodno ku kaalmeynaa walaalahooda inaan u sheegayna inaan qarnaxayna u sheegayna in waxaan u sheegaynaa meesha ay sugnadaan inaan waxaan u sheegaynaa adawga ay ka celiyaan gaaladana waxaan u sheegaa iyadana inaan saas ula dagaalamayno saqiir iyo kabiir waayeel iyo caruur intaba saasihaadkooda u sii wateen insha allah ilaahay baa garab taagan ilaahay baa cajadooda siinaya marka saas furmaha ugu sugnaadeen saas baan leenahay waadaday walaalaheen waxaa la waxaan awoodmana waan ku taraynaa haddana hala intaan wareejinayo inta gabadha walaashay istagtaan kala wareejinayaan wareejinayo 100 caago 11 lar oo biskud ah ilaa 5 karton oo caanbaara 5 karton oo ah timir wixii kale alla noogu nawa soo qaadana waan saasna diyaar garow ugu jirnaa inta haafaha hore naga ahayd inta samgaada sarag la ee dad qeyrka jecel oo aad u dadaala oo mujaahidiinta jecel ay yihiin ilaahay kor u qaado ilaahayna u siyaadiyo aad baan magaaladan ay u dadaashaa waa dad qeyrka jecel hadda hadda kadib wixii ka dambeeyay in inta kasti badina isku dayayna insha Allah dadka dhamaan saasun bay wada rabaan qof walba jahaad uu ku jecel yahay dadkana muslimiye gaala waaye marka la dhinaanahay gaalada wax muslimiye ku jira oo Soomaali aan Ilaahay ka soo hanuuniyo waxa gaalka Soomaahan asaga carri doona asaga isku kidi doona la dabar adeega hal laadkayso xir baahray insha Allah waadada saas baan leeyahay dhamaana way salaaman yihiin bismillaah magacay waa Umm Hamza oo ku nool degmada Salagle alxamdulillaah waxa Ilaahay mahadiisa kan amaan halkaan isugu imaanay qeyra oo kaalmin jihadkii loo garab taageen walaalaha mujaahidiinta isugu imaanay qabiil isugu imaanay wax kale isugu imaanay is aqoonsi alxamdulillaah ilaahay baa mahad iskale waxaan isugu imaanay inaan maantaan garab istaagno qonto sinna mujaahidiinta inaan qayb ka nahay jihadka aan qayb ka nahay alxamdulillaah ilaahay baa mahad iskale intaan looga meeqa dhaqaalaha islaamka aan ku bixineyno waan sii kordhineynaa insha Allah waxaan u soo barbaarinaynaa mid kale insha Allah ta'ala ila mujaahidiin oo saaf kale ayaan soo barbaarinaynaa insha Allah ta'ala shaas ayaan doonaynaa adduun Ilaahay raado alxamdulillaah in maasha Allah waxaan ku darayaa inta walaashii tiri Ilaahay oo maxad iskale horta waxaan u hambalyeynayaa halka taayn oo noo soo gudbisay filimantaas alxamdulillaah wax badan oo markii hore anaga aanan ogeyn inkastoo nimankan awalba aan ka aaminsanayn inay yihiin murtadiin ay gaala yihiin oon ogeyn inaysan wax ilaahay subxaana wa tacaala raalli ka ahayn ay ku hadlirin aan ogeyn aan ogeyn haddana alxamdulillah ilaahay maxad iskale waxay noo soo gudbiyeen walaalaheena ilaahay ha barakeeyo waxyaalo badan oo dadka qaar ka qarsoonaa alxamdulillah anaga haddaan nahay gabdhaha muslimaadka awalba nagama qarsoonaa nimankan waxay yihiin murtadiinta waxay yihiin gaaladan ilaahay diinteeda ka fogaatay waxay yihiin anaga nagama qarsoonaan alxamdulillah laakiin dad badan oo awal u haystay inay dad fiican yihiin ee haddana ku baraarugay alxamdulillah ilaahay waa mahad iskale suubna waxaan halkan uga mahadcelinayaa shaadiinta waxaan leeyahay meel kasta oo joogtaan kuwii hore u shahiiday oo dhiiggooda maxaan ku raadaa inoo horeen alxamdulillah ilaahay subxaana watacaala shahaadadooda ha ka aqbalo horta kuwa horta nool waxaan leeyahay ilaahay idin darajeeyo bartaan ku sugnaada insha allah waxaad heli doontaan idinka meelaha shaadiin ka gelaysaan oo raga insha allah gabdho shaadiin ayaad arki doontaan oo idinku soo dabadeeda insha allah waxaan leeyahay ragga kuu fadhiyo oo jihaadka ka fidiyaan ilaahayina ka cabsada إلهي كعب سدا أشاك عجهات كأشاك الأدوية إن إلهن أرادين إنسان واضح محام كورة هذا اللي عتقيرة أوير من إسكجن عسنا على أو دكان إسكهستو أي قال أقول ما نسا غريه هذا أقول ما نسا دكان ما هذا والله قد عمل كذا ولي بدك أو مقالين كوين كسول أو كو قار علوم إسكشي غيان إلهي كعب سدانو حسوه جيرو دانو ملك جهات كهاي ما دانو روح أرضي عزي قصة هاي ما دانو شرفت قصة هاي ما دانو فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي gudahanna barnaamijka dhuux caaw halkaas ayaan ku soo gabagabeynayaa dhammaanteenaba sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh السامي بدين عظيم